Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Úgy tűnik, hogy a kapcsolatépítő közösségi oldalak a különböző országokban legfeljebb a teljes népesség 50%-át képesek rávenni arra, hogy csatlakozzanak. Ez látszik a Facebook oldal adataiból is, ahol legutóbb az amerikai felhasználók számában 1,1%-os csökkenést regisztráltak, és a Capstone nevű külső elemző cég tanulmányában ezt a becslést tették közzé, hogy 2 millióan hagyták el az oldalt. Azt nem írták, hogy mennyi idő alatt, de mégis kinek mi a véleménye erről a hírről, szóval ez a plafon, amit a Facebook elbír? Hát szerintem egy ilyen mennyi, 1,1%-os változás, ez lehet, hogy még a mérési határ, hiba határ környékén lehet. Tehát 2 millió ember azért az... Hát igen, ez nagy tömeg, de hogyha százalékosan mennyi volt, egy egész mennyi? 1,1 százalék, hát... És a 98,9% meg ott van. Tehát. Na jó, de több adat is arra mutat, hogy a Facebooknak most nem egy fellendülős időszaka van, lásd a tőzsdei bukta. Hát a kérdés egyébként, hogy a világ többi részén hogy vagyunk? Mert hogyha Amerikában tegyük fel, hogy megtelt a piac, azért még azon kívül van egy pár hely a Földön, ahol Facebook érhető el. Igen, meg amilyen politikai helyzet van, lekapcsolok időként egy fél országot, és akkor már rögtön eltűnnek ennyien a bármilyen közösségi. De hát azok nem szállnak ki, tehát nem szüneteltetik a fiókjukat a Facebookon. Tehát egyáltalán itt arról lehet van fiókot szó. Szünetelten? Igen. Törölni nem tudod magad róla soha, csak szüneteltetni, úgyhogy ne lássa senki. De ha meggondolod magad, akkor vissza tudsz menni. Én már csináltam ilyet. Ugyanabban az állapotban tértem vissza, mint ahol tudom én másfél éve abba hagytam. Viszont azért érdekes, hogy szerintem az, hogy a tőzsdei buktájuk, annak nem nagyon van köze szerintem a felhasználókhoz, mert az inkább van ahhoz köze, hogy miből fognak pénzt csinálni, tehát a befektetők hogy állnak hozzá, de a felhasználók addig, amíg ingyenesek ezek a dolgok, addig nem nagyon izgatják magukat szerintem. Hát minden esetre 900 millió felhasználója van világszerte, és lehet, hogy már van egy halom alternatív verzió, például van külön a kínai, ugye meg Kínában nem engednek Facebookot, meg van a MySpace, meg egyebek, de ez mutat-e valami trendet, vagy a Facebook lefelé? Hát figyelj, tehát 900 millióhoz a 2% az gyakorlatilag 1,2 millió. Se. Csepp a tengerben. Gyakorlatilag. Tehát az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kis szám. És ha jól tudom, akkor ez a 2 millió ez Amerikából tűnt el. És nyilván nem a globálisból. És nem a globálisból, tehát valószínű, hogy a szaldó az pozitív. Én azért nem temetném a Facebookot, és az pedig szerintem egy nagy marhaság, hogy összemossák a tőzsdei teljesítményét a cégnek ugye a felhasználó számmal ilyen módon, mert a tőzsdei részvényárfolyamoknak az alakulása az alapvetően nem hozható semmilyen összefüggésbe a felhasználó szám akármilyen növekedésével vagy csökkenésével, hanem egyszerűen a cégnek az értékelésében mutat egy mérőszámot. Na azért beleolvasva a hírbe, a Facebook növekedése éppen abban a 23 országban állt meg, ahol a felhasználói bázis már elérte a teljes népesség 50%-át. Tehát magyarul megállt a tőzsdén, az mindig jelent valamit, hogyha valami nem főfele megy, hanem pangás. Hát nem tudom, hogy hányan vették a fáradtságot, hogy megnézzék azt a tőzsdei formanyomtatványt, amit beadtak ugye a tőzsdére kerüléshez. Én végigolvastam egyébként, amiben benne van egy előzetes eredmény kimutatás és mérleg, benne van a cégnek a stratégiája. És gyakorlatilag, hogyha tőzsdei árakat nézzük, akkor az nem annak köszönhető, hogy mondjuk túlértékelt volt a cég, hogy hány felhasználója van neki, hanem hogy hány mobil felhasználója van, és a mobil platformon mennyi a reklám, ugyanis a mobil platformon a legnagyobb a növekedés, és ott egyébként, ha bárki használ ugye mobil eszközön Facebook alkalmazást, ott a reklám, az nem működik. Tehát ott nincs reklám bevétele, már pedig a legnagyobb bevételei a cégnek ugye a reklámból vannak, meg az alkalmi játékokból, a Zingából. Mégis, hogyha valamit javasolnotok kellene Zuckerberg úrnak, mit javasolnátok, hogy kicsit kilendítse ebből a kátyúból a céget, és ismét fellendülőbe legyen a Facebook? Ingyen semmit. Édes Istenem, annyira örülök, hogy nem vagyok üzletember. De lehet, hogy stratéga vagy, és vannak jó ötleteid. Majd abban a külön műsorban, ahol a foci tippjeinket adjuk a magyar válogatott vezetőjének, ugyanabban elmondjuk ezt is. Adatok az örökké valóságnak, avagy itt van a szupertartós merevlemez, Kovács Tücsi Mihály számol be róla. Drágaságom, avagy ipari drágakőre írjunk mindent. Kevin zenei témája ma este az lesz, hogy miért lépnek fel a színpadon az elektronikus zenék előadói, ha csupán a számítógép gombjait kell nyomogatniuk. Aztán következnek a túlzott megosztók az infoszótárban Bódi Zoltántól. Vannak, akiknek nyitott könyv az életük. Végül Borek Andrástól újabb híreket hallunk a népszerű játékszolgáltatás a Steam Linux debütálásáról. Párolt pingvinnel támadnak a Linuxon. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András, mérnök úr, a nyílt forráskód forrása. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika Tudományos Szerkesztője, nagy testvérünk. Ahogy poplacsek! Kevin alias Fine Cut Buddies, DJ zeneszerző. Sziasztok! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor vagyok, alias Net Istók, üdvözlünk mindenkit! Régóta tisztában vagyunk azzal, hogy bármilyen kényelmesen használható eszközök a digitális adattárolóink, a merevlemezek, a CD-k, meg a DVD-k, ezek sajnos nem örök életűek. A legoptimistább becslések szerint is csak pár évtizednyi élettartalmat valószínűsítenek nekik. Kovács Tücsi Mihály most egy olyan fejlesztésről számol be, amely összeházasítja a digitális technikát a sok-sok évet is átvészelő kőkorszaki rögzítés technikával. Az eredmény, az adatok évmilliókig elérhetők maradnak. Az átlagembernek furcsa lehet az, hogy minek kell adatokat évmilliókig tárolni. Az ember örül annak, hogyha az adóhatóság már 5 év után tör le az adatait. Mondjuk, ha elmegy nyugdíjba, akkor is néhány évtizedig elég, ha tartanak mindent, de hogy évmilliókig. Pedig vannak ilyen cégek, akiknek erre van szükségük, ilyen például az Andra, amelyik Franciaországban felel azért, hogy a nukleáris hulladékokat és az egyéb rádióaktív anyagokat évmilliókra elhelyezzék. Igen ám, de hogyha eltesszük valahova, akkor arra jó lenne emlékezni. Hát emlékszünk minden háború rákfelé, hogy lepakolják a több millió aknát, és utána a kutya nem emlékszik, hogy hol vannak az aknamezők. Ugyanez a probléma fölmerülhet pár száz év múlva, hogy jó, nukleáris hulladék temetőket csináltak, de hol vannak azok, hol leássunk, milyen helyeket kell békében hagyni. Ezen gondolkoztak el a fejlesztő, hogy kéne valami olyan eszköz, amivel évmilliókig lehetne tárolni az adatokat. Erre találtak egy megoldást, méghozzá az ipari Zafirt. Ez a hagyományosan az emberek által ismert féldrágakő, illetve drágakő a Zafir, csak hogy ezt ipari körülmények között nagyon szépen lehet növeszteni, minden komolyabb órának ebből van az üvege is, Zafir üveg. Ez egy nagyon kemény anyag, a világon a harmadik legkeményebb anyag, tehát bírja a kiképzést. Mit lehet ebben tenni? Ebbe kell beleírni az adatokat, csak ebből egy megfelelő méretű darab lehet. Mivel iparilag előállítható könnyen, növesztettek belőle egy 20 cm átmérő korongot, pontosabban egy merevlemezt hoztak létre, amiben két ilyen 20 cm átmérőjű zafír korong van, amire egy speciális platina fejjel vésik be gyakorlatilag az adatokat. Tehát ezért kőkorszaki, hogy itt olyan mechanikus, ilyen régi klasszikus lemezjátszókhoz hasonló adattárolás van? Igen, mint amikor Kodályok is viaszhengerével kiment a pusztába és felvette az ottani énekeket, gyakorlatilag ugyanígy belevésődik az információ, és nem is kevés mennyiség, gyakorlatilag egy ilyen mikrofilmes technikához hasonló módszerben kell gondolkodnunk, ugyanis 40 ezer oldalnyi információt tudnak elhelyezni rajta, ami mikroszkóppal olvasható. Engem már csak az érdekel, hogy hány órányi film, de mindegy, őskövület vagyok. Igen, itt sokkal nagyobb probléma van, hogyha az ember azt mondja, hogy ezt milyen nyelven rögzítsük. 200-300-500 ezer év múlva milyen nyelven fognak beszélni az emberek? Megértik-e azt a szöveget, amit most leírunk? Nyilván spanyolul. Milyen technikával kell olvasni ugyanezt? Ezzel küzdenek most, a hardware maga készen van, csak nem tudják, hogy milyen nyelven, milyen módon rögzítsék az adatokat. Épp ezért nem saját hatáskörön belül próbálják ezt elintézni, hanem régészeket kértek föl, archeológusokat, nyelvészeket, sőt még művészeket is megkérdezek, hogy szerintük miként oldják meg ezt a problémát. Aztán lehet az is egy probléma, hogy elektromos áram, mert hogyha jól értem, akkor itt valami forgós dologról van szó, vagy legalábbis meg kéne forgatni. Nem feltétlenül, szerintem itt inkább arról van szó, hogy ez a azért kör alakú lemez, mert hát a növesztésnél a kör alakot növesztik a legegyszerűbben, és valószínű, hogy itt pusztán analógiaként szerepel az, hogy merevre lemez, tehát gyakorlatilag én inkább azt tudom elképzelni, hogy egy ilyen mikroszkópos eljárással gyakorlatilag belevésik nagyon vékony, nagyon apróban az információt. Mikroszkópikus kőtábla. Így igaz valahogy. Szerintetek mi mindent kellene még egy ilyen tartós, merev lemezen tárolni a atomhulladékú koordinátáink kívül, amire mondjuk 1 millió év múlva is szüksége lehet majd ott valakinek? Hát nagyon más ilyen információ nincsen, ami tényleg funkcionalitásban annyira nagy értékkel bírna, hogy ezt évmilliókon keresztül meg kell őrizni. Tényleg a nukleáris hulladék az olyan az egyetlen, ami a plutóniumnak a felezési ideje 250 000 év. Tehát a plutóniummal szennyezett dolgokat becslések szerint is olyan ideális esetben 1,5 millió évig meg kéne őrizni és békén kell hagyni ahhoz, hogy teljesen semlegesítődjenek. Hát azért mondjuk az emberi kultúráról én úgy gondolom, hogy nem érdemes elfelejtkezni, hiszen ha évmilliókra, de vagy 100 000 évekre előre gondolunk, akkor azért ennek csak lehet valami értéke. Persze mindenképpen, tehát az emberi egyetemes kultúra az hatalmas érték, de azt hiszem ez öröklődik most már folyamatosan egyik technológiáról a másikra. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez így is marad. Az elektronikus zene önmagában nem újdonság, már a 70-es években Jean-Michel Jarre és a Kraftwerk együttes esetében is felmerült ez a kérdés, hogy mit mutatnak be a színpadon, ha a zene elektronikus hangzásokból épül fel. A téma most azért aktuális, mert a jelenleg népszerű előadó Deadmau5 azt nyilatkozta, hogy az elektronikus zenék előadói csak gombokat nyomogatnak, felesleges úgy tenni, mint a nagy dolgokat csinálnának fellépés közben. Szóval tényleg mit keresnek ők a színpadon? Erről beszélgetünk Kevin vagy másik nevén Fine Cut Buddies DJ zeneszerző úrral. Egyébként a Skrillex soproni fellépésén is így mondták a résztvevők, hogy a Skrillex koncert, pedig ugye az előadó nem játszott semmit hangszeren, hallgassunk bele egy kicsit. Skrillex, Bengereng. Ez egy valóban elektronikus zene, kizárólag, senki nem énekel, csak a gép, itt a laptop play gombját nyomogatják folyamatosan a koncerten? Hát nagyon nehéz kérdés, mert igazából a problémát az az jelentette ebbe a deadmau5 kijelentésbe, hogy nagyon összemosott rengeteg dolgot ebbe. Egyrészt ez valószínűleg ez egy ilyen, ezt a Rolling Stone magazinnak mondta először, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen megosztó kijelentés is akart szerintem lenni, amivel így fölhívta magára a figyelmet, de aztán természetesen nagyon sokan elkezdtek ezzel vitázni, ugyanis összemosta azokat a dolgokat, hogy amikor egy elektronikus zenét valaki egy színpadon előad, akkor mint DJ szerepel, tehát igazából zenék közül válogat és azokat játsza el a hallgatóságnak, vagy pedig mint egy úgynevezett elektronikus zenei koncert, vagyis live actként van a színpadon, amikor élőben szólaltatja meg a saját zenét lényegében, csak nem gitárok szólnak, hanem mindenféle szintetizátorok, laptopok. Én emlékszem rám, ilyen öreg vagyok, hogy amikor a Kraftwerk először járt Magyarországon, a iszonyatos botrány volt, hogy ott állnak az emberek végig a koncerten, mármint a Kraftwerk zenekar, és meg nem mozdultak. Tehát ott álltak ilyen szintetizátor kinézetű fekete izék mögött, és kész. Tehát mi nem ehhez szoktunk, és azóta is valahogy az ember nem erre van kitalálva, hogy a színpadon ezt nézze. Jó, hát a Kraftwerk már a korai munkásságában is azt próbálta megmutatni, hogy így ki lehet vonni ezt a fajta ilyen personalitást a zenéből, és ezért próbáltak ők robotként és gépként bemutatkozni, tehát alapvetően az lett volna a legviccesebb, ha ott sincsenek a színpadon. De ezt azért ők sem csinálták meg, valószínűleg abból lett volna igazán botrány. De közben igazából azért érdekes ez, mert az elektronikus zenék szemben mondjuk a klasszikus hangszereken játszott zenékkel fordítottan működnek. Tehát egy zenekar, amikor elmegy a stúdióba, rögzít egy számot, akkor azokon a hangszereken rögzíti, amiken utána a koncerten is meg fog szólalni. Elektronikus zene esetében ez az egész megfordul a stúdióban, rettentő sok szöszölés, matekolás közben rakja össze egy producer a zenét, és utána jön az a kérdés, hogy oké, de akkor hogy vigyük ezt színpadra? Tehát hogy tudjuk ezt valami fajta performance-á alakítani? És ezeket a performance-okat szokták live-ekteknek hívni, amikor elektronikus zenét szintetizátorokkal, laptopokkal játszanak színpadon. Ez ugyanúgy lehet zenekarként is értelmezni. Ami ebben az egészben egy ilyen trükkössé válik, hogy rengeteg elektronikus zenész nem veszi ahhoz már így a fáradtságot, vagy pedig egyszerűen olyan zenét ír, amit nem lehet élőben ilyen szinten reprodukálni, és ezért inkább ilyen playback jellegű koncerteket adnak, és erre mondta ezt a deadmau5, hogy play nyomogatók, ugyanis körülbelül tényleg ennyi történik, hogy a saját zenéiket DJ set címen lejátszák egymás után. De valójában igazából rengeteg olyan zenész van, aki viszont nagyon elmerül abban, hogy milyen technikákkal tudja ezt előadni élőben, amit egyáltalán csinál, és ezért nagyon rosszul veszi az ki magát, amikor az ilyen szuper sztárok, popsztárok lényegében úgy nyilatkoznak meg, minthogyha mindenki úgy működne, mint ők. Egy kicsit érthető is, bár cinikus hozzáállás, de azért arról is szó van, hogy a közönség nagyon megváltozott, mert nem úgy működik a közönség, mint régen, hogy erős elvárásaik vannak egy ilyen showra, hanem körülbelül olyasmi ez az egész, hogy ők kénytelenek lennének valami nagyobb showt kitalálni, hogyha a közönség elvárná. Egyelőre nem várja el tőlük. Hát de sokszor elvárja például az éneket, tehát nekem az igazi act az, amikor ott mondjuk van egy díva, vagy egy pasi, akinek véletlenül jó hangja van, és énekel. Manapság meg ezt az elektronikus zenénél nem nagyon használják, bár az élő éneket. Hát vannak olyan elektronikus zenei live-ektek, ahol szerepel benne ének, és ez nem feltétlenül része a zenének, tehát hogy erre lehet úgy is tekinteni, mint tényleg rakjuk bele, mert akkor a közönség az jobban fogja venni, de alapvetően nem mindenki dolgozik ének hanggal. Akkor egy kicsit ilyen beleerőltetés. Vannak olyan elektronikus zenészek, akik megpróbálnak abba az irányba elmenni, hogy zenekar adja elő a számaikat, de azért lássuk be, hogy akkor megváltozik az egész zenének a hangulata, a sound dizájnja. És hogyha nincs zenész, akkor miből áll az előadás? Mert mit csinál egy zenész? Pengeti a húrokat, vagy dobverővel dobol a dobjain, de ugyanezt tudja csinálni egy komputerrel is, hogyha mindenféle ilyen úgynevezett kontrollerekkel veszi magát körbe, kis mindenféle tekerők vannak rajtuk, féderek, amikkel nagyon érdekesen ugyanúgy performance lehet csinálni egyébként. Az izzadságszag az hiányzik ebből valahogy, meg a félmeztelen, és akkor látom, hogy ott üti, vágja, nem? Említetted itt a live-ek, tehát azért emlékezzünk meg azokról, akik egyébként valóban csináltak valamit a színpadon, mondjuk magyarokról, például Bernát Y-ról, aki valóban ott állította elő az elektronikus zenét a színpadon egy performance keretében. Tehát amit Kevin mond, ugye két véglet van, az egyik, az valóban ez az elektronikus playback, amikor már csak nem is tátognak, hanem megnyomja a play gombot, a másik az pedig valóban ott helyben, gyakorlatilag előre legyártott modulokból, de azért mégiscsak ott élőbe pakolja össze azt a hangulatot, azt a zenét. Ha már említetted, egy érdekes példa a Modul nevű előadótól. Nagyon érdekes a videó, miközben nézzük a számot, hogy ilyen kis potmétereket húzogat, tehát szinte hangszeren játszik, csak az nem zongora. Igen, tehát rengetegféle technika van most már erre, hogy lehet különböző elektronikus zenéket így prezentálni, és szerintem pontosan így mostanában így egyre izgalmasabb dolgokat lehet csinálni, ugyanis egyre pontosabban lehet összekötni az audiovizuális performanszokkal a zenei technikákat. Rengeteg kontroller születik most már, kontrollernek hívjuk azokat az ilyen kis kütyüket, amikkel vezérelni lehet a zenét, és rengeteg félen már akár az iPad-en mindenféle érdekes kis programok jelennek meg, amik mind arra épülnek, hogy hogy lehet gesztusokkal belenyúlni a zenébe, a sound designba, a hangokba, a ritmusokba. Kevin, meséld már el a hallgatóknak, hogy ezt a zenét, ezt hogy állítja elő a zenész, amit most hallottunk. Itt előre el vannak készítve a különböző hangok, amiből utána fölépítkezett, és egy nagyon érdekes kis programot használ, aminek a Beatfader a neve, és arról szól, hogy egy faderhez, tehát egy ilyen, hogy hívják magyarul? Potméter, vagy igen, hogy hívják magyarul a fader? Potméter. Jó, egy potméterhez hozzá köt a potméter különböző állásaihoz különböző hangokat, és ezek a hangok akkor szólalnak meg, amikor a potmétert a megfelelő állásba húzza, és egymás mellett van vagy 8 potméter, mindegyiken különböző hangok vannak, és akkor ezekkel tud játszani egy ilyen kicsit ilyen dobolós zenét. Tehát olyan, mint hogyha egy hárfa lenne, és ott a zenész a húrokat pengeti, vagy egy zongorista ugye a billentyűket nyomogatja, ő pedig azokat a potmétereket, vagy fédereket tologatja különböző ritmusban, igen, különböző állásban. Ugyanúgy neki kell ritmust megcsinálni, ugyanúgy ő játszotta a basszust, a dobokat, mindent. És az arányokat ő határozza meg, ami tulajdonképpen a száma végtelen. Akkor itt tulajdonképpen megvan a válasz arra a kérdésemre, amit még nem tettem föl, mert borzasztóan érdekel, hogy az elektronikus zene egyáltalán színpadképes zene? Kell koncertre vinni? Vagy pedig a stúdióban kell megcsinálni, hogy az szép legyen, jó legyen, és rendes lejátszom, meghallgatva jön a zenei élmény? Vagy van benne valami performativitás, tehát van benne valami előadó képesség, vagy szükséglet? Hát én azt gondolom, hogy a nem elektronikus zene sem színpadképes zene. Tehát a zene önmagában zene. Az hallgatásra való. A színpad az pedig arra való, hogy a közönség, tehát hogy ilyen jó hangulatba kerüljenek, de alapvetően maga a zenéhez nem nincs szükség színpadra. Elektronikus zenénél az a nehéz, hogy az tényleg eléggé unalmasnak tűnik, hogyha ilyen matekos fejek a laptopjuk mögött görnyedve élőben csinálják ezeket a zenéket, azért az kénytelenek vagyunk szép lassan kitalálni, hogy hogy lehet ebből valami nagyon látványos show-t csinálni. Az infoszótárban szépen lassan kialakul a közösségi figurák karakterkészlete, ismerjük már a trollokat, a hétereket és a fanbolyokat. A viselkedésünk alapján tartozhat még valaki egy negyedik csoportba is, következik ezúttal az oversharing fogalma, ami egyúttal egy jelenséget is takar. Bódi Zoltán netnyelvész, mi az oversharing? És az oversharingen meg az előzőeken kívül még mennyi, de mennyi viselkedés forma van, hiszen nagyon összetettek vagyunk mi emberek a személyiségi formáink alapján és a kommunikációs szokásaink alapján, és többek között vannak olyan emberek is, biztos mindannyian ismerünk ilyeneket, akik olyan nagyon-nagyon kommunikatívak, tehát olyan nagyon-nagyon szeretnek pletyizni, vagy kitárulkozni. És nem csak a nők körében. Egyáltalán nem, tehát ez szerintem nemtől független, és olyanoknak is szeretnek kitárulkozni, és könnyen beszélni magánügyekről, meg egyáltalán arról, ami vele történik folyamatosan, akivel tulajdonképpen nincs is olyan viszonyban, hogy meg lenne célszerű osztani vele az ő intimitásait. Nem hálószobatitkokról van szó, egészen semmit mondó hétköznapi eseményekről, amelyben vannak intimitások is, de semmi különös dolog. És akik a közösségi hálózatokon, a kapcsolatépítő oldalakon folyamatosan más sem csinálnak, csak azt, hogy a saját kis életüknek a lényegtelen vagy lényeges dolgait, intimitásait, magán jellegű információit folyamatosan kiteszik, képekkel, meg szövegekkel és megjegyzésekkel, de ilyesmire kell gondolni, hogy vizsgaidőszak nemrég ért véget, ugye minden nap kiírt valamit, hogy na, naponta többször is, hogy milyen idegroncs, mert hogy milyen vizsgája következik most, és akkor most milyen testi tünetei vannak, hogy hasmenése van, meg nem tudom, folyamatosan izzad, mert izgul, és ezt leírja folyamatosan, és mindig látjuk, és tudjuk, hogy na a kicsikém most megint milyen problémája van, tehát nyitott könyv az élete. Ez még hagyján, nekem múltkor sikerült belefuttam egy olyan ismerősömbe, aki avval kezdte a napot, hogy sziasztok, felébredtem, már voltam vécén, és olyan sötétsárgát pisiltem ma, és nem tudom, hogy miért. És ezzel indult így a napja. Tökéletes a példa, Tücsi, erről van szó. Ez a fajta ember a túlzott megosztó. Egy angol kifejezés van rá, az oversharing, ami ugye, ha szétszedjük a szót, az over az a túl, túlzottan, a share pedig az osztani, megosztani. Kicsit érdekes, mert ugye magyarban a share, hogyha magyarítjuk, akkor kellene hozzá egy ikekötő is, amivel befejezetté tesszük a szót, de túlmegosztás az olyan furcsán hangzik magyarul, tehát nehezen tudjuk ezt mondani, túlzott megosztó. Nevezzük csak egyszerűen online exibiciklistának. Ez még jobban tetszik. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy miért áll elő ez a helyzet. Borzasztó egyszerű szerintem. Az ember, amikor a kapcsolatépítő oldalakon kommunikál, akkor egy számítógép, egy mobileszköz, vagy egy táblagép előtt ül, és azt nézi, nem azt a közönséget, amelyiknek kommunikál. Tehát látens egyrészt a közönsége, másrészt pedig hiába szembesíti magát mondjuk azzal, hogy jó, van 324 ismerősöm, és azokat csoportokra bontottam, és most csak az egyik csoportnak küldöm ki az én információimat folyamatosan, őket boldogítom vele, de azt nem látjuk már, végképp nem tudjuk belátni, hogy interkonnektivitás van a webben, tehát mindenki mindenkivel össze van kapcsolva. Borzasztó egyszerű továbbosztani egy információt. Egy kapcsolatépítő oldalon senki nem tudhatja, hogyha valamilyen információt kiteszünk, és azt valamilyen szinten nyilvánosra állítjuk, tehát legalább úgy, hogy az ismerőseink láthatják, vagy azoknak egy része, azt nem fogjuk tudni, hogy azok közül hányan és kikkel fogják megosztani, és ott milyen privát beállítások vannak, adatvédelmi beállítások. Tehát olyan hálózatosság alakulhat ki az információkból, és ezekből a pletyis semmitmondásokból is, ami egyszerűen meg tudja tölteni az üzenőfalunkat egytől egyig. Ebben a legnagyobb veszély arra leselkedik, aki ezt csinálja, tehát az oversharerre, mert nem látszik az ásítozás, ugye, amikor egy tömegnek beszélek, van egy azonnali közvetlen feedback, itt viszont, ha már feedback van, az lehet, hogy nagyon durva lesz. Így van. Szerintem ennek a túlzott megosztónak van egy másik archetípusa is, amelyik nem saját magát osztja meg, hanem ami hozzá beérkezik. Tehát én találkoztam azzal is, teljesen mindegy, hogy mi jelenik meg az ismerőseitől ugye az üzenőfalán, ő azt egyből tolja tovább mindenkinek. Igen, ez ugyanaz a kategória, jönnek be az információk, és nem mérlegel. Az overshare, tehát a túl megosztónak a hátterében a mérlegelés hiánya található meg. Mint hogy egyébként az összes eddig bemutatott kommunikációs magatartásban, a trolloknál is, a hétereknél is, tehát a gyűlölködőeknél, meg a rajongóknál, tehát a fanboyoknál, a hívőknél is, meg itt az overshare, a túlzott megosztók mögött is, a mérlegelés, a józan belátásnak, a józan értékelésnek a hiánya mutatható ki. Az eddigieknél, tehát trolloknál, hétereknél, hogy nagyjából lehetett a motivációt sejteni. Mi a share, az overshare-er motivációja? Tulajdonképpen az, ami a közterületekre, a falakra firkáló, meg a WC ajtóra fölfirkáló, bár ez mostanában már egyre kevésbé divat embereknek, a jelhagyási ösztön. Tehát, hogy hagyjak magam után valami információt. Én vagyok, én itt vagyok, itt jártam, én ez vagyok, ilyen vagyok, és ez egy fontos dolog. Azon kívül lehet a személyiségből eredő ok is, tehát ő egy ilyen kommunikatív alkat, és egyszerűen nincsen benne gátlás annak tekintetében, hogy mit mond el magáról, meg mennyi információ zúdít a ismerőseinek a nyakába. Hát persze itt lehetne aztán analizálni még ezeket a személyiségi jegyeket, tehát nyilván lehet itt egy túlkompenzálás is, hogy amúgy egy ilyen szorongó valaki, de amikor otthon ül a sötét szobában a számítógépe előtt, akkor nem szembesül a szorongás tárgyával, tehát a tömeg reggel, és akkor viszont gátlás nélkül mindent kiad. Én még azt vettem észre ezeknél az embereknél, hogy ezek egyben like vadászok is, tehát nekik nem csak elsődlegesen az okoz kielégülést, hogy ők megosztanak valamit, hanem az a non plus ultrája dolognak, hogyha nem tudom mennyi ismerőse követője közül kap nem tudom hány like-ot. Hogyha nem jön be egy like se, van olyan ismerős, amelyik képes kiposztolni ugyanazt még egyszer azzal, hogy mi az, hogy erre nem jött like. Igen, tehát ez a túlzott megosztás, a személyes márkaépítési stratégiák közül az egyik. Hozzátesz, ami szerintem egy nagyon rossz stratégia, mert a mérlegelés nélküli információ zúdítást és amikor úgy gondolj, úgy veszük észre, hogy az intimitásnak nincsen határa, azt nagyon-nagyon nehezen tolerálják a tömegek. Nagyon nehezen tolerálják, de igazából mondhatjuk azt, hogy a túlzott megosztók azok voltak éppen fanboyok, tehát ilyen hívők, csak magukban hisznek, ők az istenek, én vagyok az, aki mindent tud, nagyon okos, nagyon szép vagyok, engem nagyon kell szeretni, én is mindenkit nagyon szeretek, ezért mindent elmondok nektek, és lájkoljatok jó sokat. Tehát valami ilyen magatartási forma ez. Egyre többet tudunk meg arról, hogy miképpen jelenik meg egy-két hónapon belül a Steam játékszolgáltatás a Linux operációs rendszeren. Ez azért érdekes téma, mert a számítógépes játékok világa így nyílik meg a Linux felhasználói előtt is, és ez lökést adhat a nyílt forráskódú oprendszerek elterjedéséhez, hiszen eddig a digitális játékszenvedélyt javarészt Windowsos gépeken élték ki a homolúdenszék. Borek András a nyílt forrása. Kezdjük onnan, hogy pontosan mire jó a Steam, milyen játék szolgáltatások lesznek rajta? Érdemes ezzel kezdeni. Ugye a Steam az a Valve nevezetű, Celeb nevezetű cégnek a terméke. Ez egy olyan kliens, amit a számítógépre föltelepítve az ember programokat tud letölteni, installálni a számítógépére. Ha több számítógépet használ, akkor egyszerre több gépre is, mindig azon használja, amelyik előtt ül éppen. És ez a cég, amelyik elkészítette ezt a klienst, ez az egyik legnagyobb játékfejlesztő a világon. Tehát nem egy kis cégről van szó, hanem az egyik legnagyobbról, az összes közül. Tehát milliárd dolláros cégről beszélünk, nem kispályás garázsfejlesztőről. Amilyen játékokat ők megjelentetnek, és itt nagyon sokszor például Gyú is hozza a nagy márkákat, tehát amiket nagy neveket ismerünk, az embereknek a nagyon nagy része ezen keresztül vásárol játékot. Egyrészt azért, mert kicsit olcsóbban tudja közvetlenül a fejlesztőtől megvásárolni, másrészt pedig ott van az a kényelmi funkció, hogy ezen a kliensen keresztül, hogyha számítógépet cserél, akkor föltelepíti ezt a klienst, és az összes eddig telepített játékot ugyanúgy tudja használni. Ez egy nagyon kényelmes dolog. Vagy hogyha esetleg két számítógépet használ, mind a kettőn fönn van a kliens, ugyanúgy bármelyiken tudja használni a kedvenc nagyon jó játékát. Tehát letölthetek vele, vásárolhatok vele, tárolhatok vele, és hordozhatok vele különböző állományokat. Így van, és még ráadásul még a játékok közben, tehát kimondottan a több játékos módokban, ugye akár játék közben kommunikálhatok a többiekkel, csetelhetek. De csak azokkal, akik ugyanilyen rendszeren keresztül, ugye? Tehát persze, a Steam-en keresztül. Persze, de ez egy milliós felhasználó bázisról beszélünk, és fizetős felhasználó bázisról, akik nagyon nem kevés pénzt fizetnek egy-egy játékért. Úgy tűnik, hogy most érett meg a Linux erre, hogy eddig ez az óriás cég nem foglalkozott ezzel, vagy miért pont most? Kritikus tömeg? Ez egy nagyon jó kérdés, és valószínű, hogy az igazi választ azt nem fogjuk tudni meg erre a kérdésre soha az életbe. Azt korábban is lehetett tudni, hogy maga a fejlesztő cég, és ott emberek nagyon erősen játékfejlesztésbe, ügyvitelbe, sőt a szervereiken Linuxokat futtatnak. De ugye a Linuxos kliens még nem jött ki. Szerintem talán az indie fejlesztők és az Ubuntu szoftverboltja egyébként megmutatta azt, meg talán például a Humble Bundle-nek a sikere is, ahol indie fejlesztőktől lehet játékot vásárolni. Ez egy nagyon-nagyon híres, karitatív program. Indie játékfejlesztők árulják ezen keresztül a játékaikat, többek között Linuxra is, ahol én mondom meg, hogy mennyit fizetek, és az összegnek meghatározhatom, hogy mennyi része menjen a fejlesztőnek, és mennyi mehet például egy kórháznak. Itt is elég jó játékokat lehet vásárolni, és láss csodát, egyébként a nem tudom, hanyadik akción van túl ez a Humble Bundle, és a legtöbbet fizetősök egyébként a Linuxos társadalom, tehát ők azok, akik a legtöbbet fizetik egy játékért, és nem kevés pénzt hagynak ott, tehát dollármilliókat szednek be egy ilyen akció során, ami egyáltalán nem elhanyagolható dolog. És ugye már régóta ment az a felhasználók részéről, de jó lenne, hogyha lenne Linuxa, és merő egyébként Linuxot használ, de csak azért tartja a Windows-t, vagy bármilyen mást, ugye jobbára Windows-t, hogy tudjon játszani, mert ott a Steam. Aha, és most, hogy Steam lesz Linuxra is, akkor azokat a játékokat, amiket eddig csak Windows-on lehetett játszani, le lehet játszani Linuxon is? Igen, tehát ezeket a játékokat úgy mondják, hogy átírják egyébként egy olyan verzióra, hogy elfusson bármilyen platformon. Ez is egyébként egy nagyon érdekes dolog, ugye ennek a háttere, de végülis a legnagyobb ilyen címekkel, vagy legnagyobb játékokkal ugye elkezdik ezeket kiadni úgy is, hogy fut ezen a platformon, azon is, meg Amazon a platformon is. Tehát végül is a kiadó az nem lesz a saját zsebének az ellensége, nyilván azokat fogja először kiadni Linuxra, amelyek a legnépszerűbbek és a legnagyobb játékai. Tehát ebből valószínű dollármilliókat fognak ők bezsebelni. És András bácsi, mi az a Steam Box? Megjelenik a nappaliba a tévé alá rakható Steam Box? Ez egy érdekes dolog, ugyanis ugye a hír kapcsán, ami nemrég jelent meg a Valve-nek a blogján, a Linuxos blogján, nagyon sokan emlegetnek egy Steam Box nevezetű valamit. Erről nem tudjuk, hogy micsoda, egyáltalán lesz-e. Olyan jó az magyarul, gőzdoboz. Gőzdoboz, igen. Gyakorlatilag, hogyha kicsit jobban utána gondolunk, ugye a játékpiac az, hát azt lehet mondani, hogy két nagy csoportra oszlik, ugye a konzolos játékokra, illetve a PC-s játékokra. Hogyha ezeket a nagy komoly játékokat nézzük, és nem ezeket az alkalmi játékokat, amit a Facebookon játszunk, hanem az igazi nagy játékok, amiket úgy ismerjük, hogy a játékok. Hát ugye ez a két felfogás, vagy két világ ugye létezik egymás mellett. Na most, hogyha kijön esetleg ez a Linuxos kliens, akkor semmi nem tartja vissza egyébként a gyártókat attól, és semmi nem tarthatja vissza a gyártókat, hogy azt mondják, hogy oké, én csinálok egy játék konzolt kvázi, amin fut egy valamilyen Linux operációs rendszer, ami kimondottan játékra van kitalálva, van rajta egy Steam kliens, bootol 3 másodperc alatt, mert erre van kitalálva, ugyanúgy a tévére kötöm, van hozzá kontroller, és hús lehet játszani azokat a játékokat, amiket én megvásároltam. Azt azért látni kell, hogy például a legutolsó, legsikeresebb ilyen Kickstarter projekt, amelyik azt célozta meg, hogy egy ilyen nyílt androidos játékplatformot hoz létre egy konzolt, lehet látni, hogy $99 végfelhasználói árral azért létre lehet hozni egy ilyen konzolt. Na most ez gyakorlatilag egy aranybánya lenne a Valve-nek, és ugye ugye Steam kliensen keresztül gyakorlatilag egy újabb szereplő lépne be a játékos piacra. Tehát ez egy nagyon komoly fegyvert. Én is mondom, hogy egy milliárd dolláros cégről beszélünk, tehát nem kis cégről. Tehát valószínű, hogy a felhasználók azok nagyon hamar ráugranának. Akinek nem volt konzolja, vagy szeretne még egyet, az viszonylag jutányos áron jutna hozzá. Aki PC-n játszotta ezeket a játékokat, az egyébként egy ilyen kvázi konzolon szintén tudná játszani. És nagyon érdekes egyébként, hogy visszatérjünk a Linuxos Steamhez. A felhasználóknak gyakorlatilag a 90%-a, ahol megjelent ez a hír, mindenhol azt mondták, hogy csak jöjjön, és vigyétek a pénzemet. Tehát nagyon nagy várakozás van, és nagyon nagy fizetési hajlandóság van. Tehát nem az van, hogy jöjjön, és akkor majd valahogy megcsináljuk okosba, meghekkeljük. Nem, azt mondják a játékosok, hogy jöjjön, végre tudjam használni azon az operációs rendszeren, amit egyébként használok minden nap, és szívesen fizetek a játékokért. Tehát ez egy nagy durranás lesz, és egyébként ez segíteni fog abban, hogy szerintem a Linux, mint operációs rendszer jobban elterjedjen, mert azért legyünk őszinték, az egy nagy visszatartó erő volt, hogy a játékok azért le voltak maradva jócskán ezen a platformon. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a korábbi felvételeket pedig a PC World magazin DVD mellékletén. Nagy Istók Tibort és a netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megint jövünk a Viszonthallásra.